أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا وشفيع ذنوبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين على آلهم وأصحابهم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم. يا إلهنا وإله العالمين، zahir ve batınımızı envar-ı imaniye ve Kur'aniye ile münevver eyle. Nefis ve şeytanın şerrinden bizleri masum ve mahfuz eyle. Dini mübini İslam'a, şeriat-ı garraya bizleri kıyamete kadar hadim eyle. Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselamın izinde bizleri kaim ve daim eyle. Cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şerefiyar eyle. Mübarek Ramazan-ı Şerif bayramını hakkımızda müteyemmin ve mübarek eyle. Yümün ve bereketinden istifadeye bizleri muvaffak eyle. Amin. Bu hürmeti seyyidil mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Muhterem Müslümanlar, Cenab-ı Hak idrak etmiş bulunduğumuz bayramı ve bayram günlerini hayırlı işler yapmaya vesile kılsın ve bize hayırlı işler yaptırsın. Bu vesileyle bizleri mağfiret buyursun, bizlere merhamet buyursun. Her sene birkaç tane böyle mübarek gece ve gün idrak ediyoruz. Atayayı şahaneden bizlere meccani olarak lütufların gelmesine vesile kıldığı gece veya gün, dairevi hadiseler dönerken bir kısım menfezler açıyor. Bu menfezlerden insanlara her türlü me'mulun üstünde, her türlü mukabelenin üstünde fevkaladeden ihsanlarda, atiyelerde ve hediyelerde bulunuyor. Bayramları biz bu şuurla idrak ediyoruz. Kadir gecesini de bu şuurla idrak ediyoruz. Ve bir ay olan Ramazan-ı Şerif'i de bu şuurla idrak ediyoruz. Rabbimin sonsuz rahmetinden niyaz ederim. İyi bir Ramazan-ı Şerif geçirmiş olmakla bizleri kurbu huzuruyla müşerref kılsın. Ruhaniyeti Nebevi aleyhissalatu vesselam'ı bizlere komşu eylesin. Ben her sene ciddi bir istisgal ruh haleti içinde sizin huzurunuza çıkıyorum. Hatta bu hususu dahi tekrar ede ede ben kendimde dahi bir bıkkınlık hissetmeye başladım. İslam'ı ruhunda yaşama ve bir dirilişin vaadini ve haberini getirme üzere yola çıkmış bir cemaatin vaizi ve nasihi olmadan kendimi fersah fersah uzak gördüğüm için Her bayramda, her Ramazan'da, her mübarek gecede sizin huzurunuza sıkıla sıkıla çıktım. Bir yönüyle vazifem olduğu için, mecburi olarak çıkarıldığım için çıktım. Bir yönüyle de bazı isteklere mütavaat ettim. Esasen ne arzu ettiğim şeyde ne de arzu etmediğim şeyde hangisinde hayır olduğunu, olmayacağını da bilemiyorum. Arzu etmediğim nice şeyler vardır ki belki Cenab-ı Hak onlarda hayır yaratacaktır. Ve arkasından koşup durduğum, şiddetle arzu ettiğim nice şeyler vardır ki belki onlarda da yümün ve bereket yoktur. İstesem de istemesem de netice itibariyle yine diyorum ki, eğer hayırlı ise sen ihlas ve samimiyet içinde emsal-i adidesini de yapma muvaffak kıl. Eğer hayır yoksa sen yaptırma bu işleri, ben de bıktım. Başka ne şekilde bir hüküm vereceksen ver. Bu istisgalimi de tekrar etmiş olayım. Bir Ramazan-ı Şerif'i beraber idrak ettik. Ramazan-ı Şerif aylar arasında bir ay olarak gelir, dairevi olarak dönen bir halakanın, bir dairenin bir yönü ve bir yüzü olarak karşımıza çıkar. Ve biz oradan çağlayanlar gibi akıp akıp gelen rahmet çağlayanlarından, nehirlerinden istifade etmeye çalışırız. Bu her sene olur durur. Bu Ramazan-ı Şerif'in maddeten idrak edilmesi demektir. Recep, Şaban, Ramazan, Şevval. Biz Şevval'le Şaban-ı Şerif arasında Ramazan-ı Şerif idrak ederiz. Bu Ramazan'ın maddeten idrak edilmesi demektir. Ramazan-ı Şerif'te ağzımızı kaparız. Bazıları gözünü de kapar. Bazıları kulaklarını da kapar. Bazıları haramı düşündürücü bütün fakültelerin kapılarına birer kilit vurur. Bazıları bütün letaifiyle lahut aleme yelken açmış bir hava ve hüviyet kazanır. Şeytanla bütün münasebetlerini, nefisle bütün alakalarını keser. Adeta meleği âlâdan, nedî âlâdan inmiş aşağıya bir melek gibidir. Bazıları ise sadece Ramazan-ı Şerif onların ağzını bağlamıştır. Gündüz bir kısım vika ve emsali beşeri münasebetlerden alıkoymuştur. Biz bu ikinci şıkka meseleyi maddeten idrak diyoruz. Kur'an müminlere emretmiştir. Ramazan ayı geldiği zaman, hilali gördüğünüz zaman oruç tutacaksınız. Şuurlu veya şuursuz bu emre imtisalen cemmi gafir olarak oruç tutarız. Tabakat-ı beşer çapında oruç tutulur. Âlem-i İslam'ı içine alacak şekilde Ramazan-ı Şerif her şeyle kendisini hissettirir. Manen Ramazan-ı Şerif'in idrak edilmesi, çok muhtaç olan Allah'ın kulları, ihtiyaçlarını hayatın her lahzasında, her anında hissederek Rabbin kendilerine açacağı kapıyı bekleyen müminler, Ramazan-ı Şerif Rab tarafından kendilerine açılmış bir kapı olarak telakki edilir. Ve bu fırsat bilinir. Bir lahza fevt etmeden şahsi hayatları adına, aileleri adına, milletleri adına, topyekün cemaatleri adına yapımızı tamamlamak için, mükemmeliyeti ermemiz için, Allah nazarında rahmete liyakat kazanmak için ne olmak lazım geliyorsam, bu fırsatı değerlendirip onu olmaya çalışırlar. Onun içindir ki aleyhissalatu vesselam, Ramazan-ı Şerif'i ümmeti için bir ganimet olarak tavsif etmektedir. Bir yerde onu gecesiyle ve gündüzüyle, bütün bir günün Allah'la münasebet içinde geçmesi şeklinde ele alırken, bir başka yerde de şöyle buyururlar. Üç kimseye veil olsun veya yüzü yerde sürünsün veya kadir naşinaslıktan ötürüm, kadir naşinaslara layık bir duruma duçar olsun. O da ellerini dizine vurma eyvah etmem, yüzünü yerlere sürme, toza toprağa sürme, ben fevt ettim, fırsatı kaçırdım, zamanı değerlendiremedim, işte bu onun başına gelsin buyurur. Bunlardan bir tanesi, Ben onun yanında anılırım, selatü selam okumaz bana. Rahmeten lil alemin olan Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselamla münasebetin ifadesi, kalbin onunla sıkı münasebet içinde, alaka içinde olmasıdır. Ve bunun zahiren alamet ve nişanı, mefhari mevcudat Efendimiz ne zaman ve nerede anılırsa anılsın, huzuru risalet penahiye davet vakı olmuş gibi ellerini dizine koyup "Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Resulallah" demektir. Yazıklar olsun o insana ki veya er geç ellerini dizine vuracak, kendi kendime kastettim, fırsatı fevt ettim, imkanı kaçırdım, rahmeten lil alemine yaklaşma ve yanaşma imkanı doğdu, değerlendiremedim. Muhammed dediler benim yanımda da sallallahu aleyhi ve sellem, ben koşamadım. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin diyemedim, buyuruyor. Nedamet ederler, hasret çekerler, ah ederler, vah ederler ama fırsat geçmiş olur. Ve yine buyuruyor ikincisi, anne ve babasını veya ikisinden birini idrak eder de bunlara hizmet etmek suretiyle cennete girmeye ehil hale gelemez. Ona da yazıklar olsun. Yani er geç o da ellerini dizine vuracak. Kur'an-ı Kerim'de birkaç yerde kendilerine arsan payı verilen, mabudu mutlaka ibadetten sonra anne babaya ihsan şeklinde ele alınan ciddi bir hususa karşı ve meselenin minimumu ifade edilirken وَلَا تَقُلْ لَهُمَ اُفِّنْ sözüyle anlatılan, onları uf dahi demeyecek, yüzünü ekşitmeyecek, mütekallis bir çehreyle karşılarına çıkmayacaksın fermanıyla mesele iyiden iyiye tahşidat altına alınan, anne babası veya ikisinden birini idrak eden ve fakat sonra onlara ibadet etmekle cennete girmeye ehil hale gelemeyen, o da ellerini dizine vuracak veya vursun. Ahu vah edecek ama fırsatı kaçırmış olacak. Üçüncü şık, günümüzle ve mevzumuzla alakalı. Yine buyuruyor kainatın efendisi, Ramazan-ı Şerif'i idrak ederdim, orada Allah'ın mağfiretine mazhar olmazsam, Ramazan'ı gafilane geçirmiş olursam, uyku içinde geçirmiş olursam, hele tamamen ehli gafletin, ehli dalaletin ve nankörlerin şe'ni ve şiarı içindem. Yani Ramazan'ın gündüzlerinde orucunu yiyerek, hele ala mele-i nas orucunu yiyerek, Müslümanların çok muhterem ve mukaddes bildiği bir şeyle istihza manasına gelecek şekilde onların yüzüne sigara dumanın üflercesine orucunu yiyen, kalbi hayatından habersiz, behimi ve hayvani hislerini yaşayan, bir Hristiyan ve Yahudi kadar dahi Müslümanın dinine karşı hürmetli olamayan, bu kadar dahi hürmet hissini kaybetmiş bulunan insanlar var ya, ellerini dizlerine vurup çok ahu vah edecekler ama Ramazan-ı Şerif geçti gitti bugün. 29 veya 30 gün Allah'ın bize açılmış 30 tane kapısından ibaretti. 30 tane penceresinden ibaretti. Ve birbirine muttasıl geldi. Her gün biz gece ibadete çağrıldık. Teravihe koştuk, teheccüde koştuk inşallahü teala. Ve sonra her gün oruca çağrıldık. Günlerin çok sıcak olmasına rağmen, iş hayatımızı terk etmememize rağmen, Rabbimize karşı bu mükellefiyeti de seve seve eda ettik. Ettiniz inşallahü teala. Her gün sizin için adım adım Allah'a yaklaşmak için bir yol oldum, bir merdiven oldum. Ve her gün rahmet elinden meltemler halinde esip esip size gelen rahmetlerin iç aleminizi sarması için onlar birer kapı ve birer pencere oldu. Şimdi biz böylesine bir durumdan, iki şeyden birinden istifade etme veya ellerini dizine vurma, haybet ve husran içinde ahuvah etmekle karşı karşıya bulunuyoruz. Ben ümit ederim ki inşallahü teala camiye bayramda gelen cemaatimiz Ramazan-ı Şerif'i gecesiyle ve gündüzüyle ihya etmiş olarak gelsin. Niyazi Mısri gibi bir ticaret yapamadım, nakdi ömrüm oldu heba. Lakin yola geldim, cümle kervan göçmüş bir haber mi, nasıldır? Öyle deyip ellerini dizine vurmadan, kervana vaktinde yetişmiş olarak ve sonra inşallah Hazreti Muhammed'in vapuruna da binmeye liyakatlı bulunarak, Allah Resulü'nün davetine icabet etmiş olma havası içinde, Ramazan-ı Şerif'i eda etmişsinizdir, etmişizdir. Edenlerin yanında Cenab-ı Hak, etmeyenlerinkinde kabul buyursun inşallah. Ben rahmeti ilahinin sonsuzluğu karşısında, beşere sırf insanlık münasebetiyle duyduğum alakadan ötürüm, Rabbimin rahmetinin ötesinde hükümler kesip biçemem. Onun rahmaniyet ve rahimiyetinin ötesinde insanlara karşı şefkat edemem. O Erhamur Rahimin olan Hazreti Allah Celle Celaluhu, anne ve babadan insana daha şefik, daha erfaktır. Ben diyemem ki burada, Ramazan-ı Şerif'te bir tek gün dahi teravihe geleni Allah alır cennete kor. Çünkü bu mevzuda selahiyetli değilim. Beşeriyet muktezasıyla içimden gelir böyle demek. Derim ki Rabbim, seni bir kere dahi hayatında almış da sen onu bağışla. Arkadan da beni de bağışla, onu bağışla ama derim. Fakat bu rahmetle münasebeti ne kadardır bilemiyorum. Rabbimin rahmaniyet ve rahimiyetine karşı ne denli bir tecavüzdür, onu da müdrik değilim. Yalnız mutlak olarak onun sonsuz rahmetine karşı sonsuz bir itimadımız var. Sonsuz bir itimadımız olsun. Sonsuz bir itimadınız olsun. Size bu hususu teyit sadedinden daha evvel arz ettiğim bir hususu yine arz edeyim. En sahih hadis kitaplarında Buhari ve Müslim'de görüyoruz. Üsara arasında harpten esirler getirilmiş, mefkari mevcudat Efendimizin görebileceği, duyabileceği yerde esirler ganimin arasında taksim ediliyor. Harbe iştirak etmiş, ölümün kucağına atılmış ve sonra sağ olarak geriye dönmüş. Düşmana galebe çalmış. Kadın, erkek, çoluk, çocuk, beldeler esir etmiş, insanları esir etmiş almış. Esirleri alıyorlar, bunun ayrı hikayesi var. Onu birkaç defa arz ettim. Burada arz etmeye durum, vaziyet müsait değil. Sonra soru halinde teveccüh ederse başka zaman arz ederim. Taksim ediliyor. Mefheri mevcudat Efendimizin gözüne bir şey ilişiyor. Hırsla onu takip buyuruyor. Bir kadın o esirler arasında sağa koşuyor, bir çocuğu kucaklıyor, yüzüne bakıyor, bırakıyor, yine koşuyor. Öbür tarafa gidiyor, bir çocuğu kucaklıyor, bakıyor, okşuyor, o da değil, bırakıp başka tarafa koşuyor, bırakıp başka tarafa koşuyor. Vaka hemen antiparantez arz edeyim. Bu mevzuda verdiği hükümle bir çocuk annesinden ayrılamaz. Anne ayrı tarafa, çocuk ayrı tarafa, sureti katiyyede olamaz. Devri Ömeri'de hususuyla bu mevzuda kanun ısrar ediliyor. Evlat anneden, anne evlattan, kardeş kardeşten hususuyla onun himayesinde ise ayrılamaz buyuruluyor. Kadın o esirler arasında kucaklamadığı, okşamadığı, saçları üzerinde elini gezdirmediği çocuk kalmıyor. Ve nihayet bir çocuğu buluyor. Evladı o olduğunu anlıyor. Bağrına basıyor ve koklamaya başlıyor. Dolu dolu gözleriyle Resul-i Ekrem gözyaşlarını dökerken parmağını kaldırıyor, onu gösteriyor. Şu anneyi görüyor musunuz buyuruyor. Evet diyorlar ya Resulallah, görüyoruz. Şu arayıp arayıp da zorla bulduğu yavrusunu ateşe atar mı bu anne buyuruyor. Hayır ya Resulallah, atmaz bu anne buyuruyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah bu anneden daha şefkatlidir buyuruyor. Allah Erhamur Rahimindir. Mevizeye başlarken bu duygu ve bu düşünceyle kapısını çalıyor. Kendi kapısından kaçmışların dönüşü havası içinde yeniden kapısına dönüp geldiğimizi ilan ve itiraf ediyoruz. Ben döşeğimden kalktım, buraya geldim. Bayram gecesidir diye bu gece uyumayayım demedim. Yattım, istirahat ettim, buraya geldim. Halbuki mübarek bir geceydi. Rahmanur Rahim olan Hazreti Allah rahmetiyle semayı dünyaya nüzul buyurmuştu. keyfiyetin, kemmiyetin ötesinde inmiş ve kullarını huzuruna davet etmiştim. Ben dopdolu bir geceyle huzurunuza çıkamadım. Pek çoklarımız da belki böyle yapmıştır. Nice kıymetli geceleri de böyle o gece gelir yanımızdan geçer de biz Rahman elinden esip esip gelen meltemleri duyamayız. Gaflet içinde geçiririz. Seherlerde badi tecelli eser. Rahmet elinden rüzgarlar, tatlı tatlı rüzgarlar eser eser gelir, iç alemimizi yıkar. Biz onlara karşı gaflet içinde geliriz. Binaenaleyh bu kapının kaçkınlarıyız, kendime öyle diyorum. Hususıyla bir cemaat halinde, 300 seneden beri Rahman-ı Rahim olan Hazreti Allah'tan kaçan bir cemaat halindeyiz. Hususıyla 150 seneden beri Kur'an'dan kaçan bir cemaat halindeyiz. Rabbimiz bize mesaj gönderiyor. Alın benden gelen nameyi okuyun diyor. Bizse kaçıyor, ne okumak ne de anlamak istemiyoruz. Bir yerde ciddi dedikoduya sebebiyet vermiş. Kur'an elimdeyken yere düşmüş. Ve biri teessürüyle alıp onu bana uzatırken demişim ki 300 sene evvel benim elimden düşüşünden daha korkunç bir hakarete biz millet olarak onu maruz bıraktık. Eğer o elimden kanalizasyona düşseydi onu tenzih ediyorum. Her parçasını gözüme sürme diye çekeceğim Kur'an'ı tenzih ediyorum. Türk milletinin elinde gördüğü hakaretten daha büyük olmayacaktı. Vallahi kanala düşseydi, anlaşılmamadan, yolundan gidilmemeden, uğrunda ölünmemeden ona daha büyük hakaret olmayacaktı. Keşke o altın gılaflarla duvarlarımızda asılı olmaktansa, ayaklar altında olsa çiğnenseydi ama manasını anlayan bir cemaat çiğneseydi dedim. Kur'an sahipsiz 3 asırdan beri Kur'an'ın cemaati Kur'an'ı bıraktı kaçıyor. İstemiyorum seni diyor. Anlamak da istemiyorum. Kim anlarsa anlasın diyor. Fecrimizde bu meseleyi anlamaya doğru gidiş, bütün ümidimiz oradadır. Doğan doğmak üzere olan bir nesil, samimi ve sahabi ruhu ve şuuru içinde bir nesil, bu karanlık perdeyi kaldıracak, dünyamızı aydınlatacak, iç alemimize ışık sıkacaktır bizim. Ben Kur'an-ı Kerim'e öyle bir hürmet bilmiyorum, onu duvara asacaksın. Öyle bir hürmet bilmiyorum, yaldız onu yaldızlayıp, mahfaza içine koyup bir yere alacaksın. Öyle bir hürmet bilmiyorum, alıp onu öpeceksin de ona ibadet olacak. Öyle bir hürmet yoktur sahibi şeriatın nazarından. Onu indiren öyle yapılmasını istemiyor. Onu bize gönderen, o nameyi gönderen, o namenin içine bakılmasını istiyor. Bizden istediği fermanların, istediği şeylerin yerine getirilmesini istiyor. Bizden bunu talep ediyor, bize bunu emrediyor. Kur'an'a karşı vazifemiz bu olacaktır. İşte bu mevzuda da kaçkın olan bizler. Bayramı fırsat ve ganimet bilerek Rabbimizin kapısına geliyoruz. Herkes bir cürümle, herkes bir günahla, herkes bir yıkılmış olmakla Rabbin kapısına geliyor. Rahmaniyet ve rahimiyetinden ümit ediyoruz ki kapısına bütün dönmüşleri kabul buyurur ve boş çevirmez. Ben hiç kimsenin günahını kendi günahımdan büyük görmüyorum. Allah'a sığınırım öyle görmeden. Herkes anladığıyla mesuldür. Ben Kur'an'dan bir şey anlıyorsam ve o kendi uğrunda benim ölmemi amir bulunuyorsam, şimdiye kadar ölmediğimden ötürü sırtımda taşıdığım ceset ağırlığının vebali sırtımda taşıdığı müddetçe Allah indinde en büyük mücrim, en büyük mesulüm. Herkes de anladığı kadar mesul olacaktır. Onun için belki tartsalar, bütün cemaat kadar bir cürümle Allah'ın huzuruna çıkacağım. Bütün cemaatin cürmüyle beraber. Ama biz 3 asrın cemaati olarak birbirimizin dilinden çok iyi anlayan bir cemaatiz. Günah içinde neşet etmiş bir cemaatiz. Kur'ansız cemaatiz. Kitapsız cemaatiz. Camide camisiz cemaatiz. Önümüzde imamımız var ama imamsız cemaatiz. Azgın cemaatiz, taşkın cemaatiz. Birbirimizi çok iyi biliriz. Derdimiz hep aynı cinstendir. Ve derman da aynı kapıdan bekliyoruz. Benimle beraber Rabbi Rahim'im sizi de mağfiret ve merhamet buyursun. muhterem Müslümanlar, ben fırsat değerlendirme girizgahından buraya girdim. Ramazan-ı Şerif ayı Rabbimize dönmemiz için, oruçla nefsimizi gemlememiz için, Rabbimize el açıp yalvarmaya liyakat kazanmamız için, onun aleminden esip gelen meltemlerden, rüzgarlardan, bad-ı sebadan, bad-ı nesimden istifade etmemiz için, bizim önümüze serilmiş bir imkan ve bir fırsattır. Bunu değerlendirdikse liyakat kazandık, bunu değerlendirmedikse ellerimizi dizimize vurup ahuvah edeceğiz. Cenab-ı Hak bizi ahuvah ettirmesin. Çok cüz'i, çok küçük şeyleri lütfedip, vesile olarak kabul buyurup, bizleri de mağfiret ve bizlere de merhamet etmesini ondan diliyor ve dileniyoruz. Allah bizi mağfiret ve bizlere merhamet buyursun. Muhterem Müslümanlar, bu türlü günler ve gecelerde biz bir araya geldiğimizde Rabbimize karşı bilhassa bir hasbihal keyfiyetini alma lüzumunu duyuyoruz. Bir hayat muhasebesiyle cemaatimizin karşısına çıkma lüzumunu duyuyoruz. Ben tahmin ediyorum ki sizler de aynı şeylerle meşbu bir hava içinde çıkıyorsunuz. Bir millet içinde yaşıyoruz. Manevi her şeyinden mahrum edilmiş asırlardan beri bir millet içinde yaşıyoruz. Bütün değer hükümlerinden mahrum edilmiş bir millet içinde yaşıyoruz. Bir milletin efradı olarak yaşıyoruz. Ve biraz evvel ciddi teessüf ve telehüflerle arz etmeye çalıştım. Kur'an'ın nurundan ve feyzinden mahrumiyet içinde upuzun bir gece olarak yaşadığımız 3 asır vardır. 3 asır gaflet ve dalalet içinde yaşadık. 3 asırdan sonra umuyoruz Cenab-ı Hak bize bir tebaa, bir uyanma ihsan eylesin. Böyle bir millet olarak bizim en büyük derdimiz, bu istikamette baş aşağı bulunmamızdır. Teker teker bizlerden her bir yerlerinin baş aşağı bulunması ve hususiyle ibadet neşvesinden, Rabbe kulluk aşkından ve vecdinden mahrum olan gönüllerin baş aşağı bulunmasıdır. Bu bizleri dilgir ve içimizi kan ağlattığı müddetçe ben şahsen bütün sesimin ciddiyet, samimiyet ve tonuyla ifade ediyorum. Bizler için bundan daha büyük dert, bundan daha büyük dava olamayacaktır. Yani her bir yerlerimizin evinde, her bir yerlerimizin kapısının önünde, her bir yerlerimizin sokağında Allah'ı tanımayan, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı bilmeyen, Kur'an'a temenni çekmeyen ve kesmeyen fertler bulunduğu müddetçe bizim bu meseleden daha büyük bir davamız olması düşünülemez. Biz böyle bir büyük davam, belki de böyle büyük bir hamule altında bulunuyoruz. Böyle büyük bir mesele karşısında içinde vicdan taşıyan ve kalbin vardır diyen bir insanın teessürden, hayatı bütün zevklerden kendisini mahrum etmesi gerekir. Yemeği, içmeyi, yatmayı, her türlü istirahatı terk etmesi gerekir. Gaflete dalıp da sonra kendimize geldiğimiz zaman ben şahsen vicdanımda derinden derine hissediyorum. Biz rehavetli devirlerin havasını yaşıyoruz çok defa. Zinhar ümidiniz kırılmasın. Bu şeylerle huzurunuza gelip ümidinizi kırmadan Allah'a sığınırım. Bir yükselme şeridinde bulunan cemaatin havası çok defa yoktur bizden. Meclislerimiz ve sohbet yerlerimiz fırsat aranır ki kahkaha ile geçirilsin. Gönlü öldürücü faktörlerin bütünü getirilir ve kullanılır orada. Ama biz neredeyiz içtimai yapı itibariyle? Ve bir tepeye tırmanma yolundayken tepenin neresinde bulunuyoruz? Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la münasebetimiz ne kadardır? Ondan 8 adım geriye kalan bir insan yetiştiği zaman diyor ki, ya Resulallah neredeyse helak olacaktım. Hiç dönüp de onunla kendi arandaki 14 asırlık mesafeye baktın mı? Hiç teheccüdsüz geçen gecenin karanlıklığına baktın mı? Hiç evvabini kaçırdığın günün nasıl zulman olduğuna baktın mı? İrşat ve tebliğ yapmadan geçirdiğin behimi gününe hiç baktın mı? İnsanlığın büyük derdi için, ateşini derdi için ahuvah etmediğin, teessür duymadığın gününe hiç baktın mı? Şayet baksaydın, o gülmelerin birdenbire ağlamaya inkılap edecektin. Sağa sola inhiraf etmeden ve bir çukura yuvarlanır gibi cehenneme doğru çağlayanlar halinde akıp giden dinsiz, imansız, inkarcı, mülhit, ateist bir neslin. Allah kabul etme mahvası içinde yuvarlanışı karşısında sen hala keyif etmeyi düşünüyorsan, nerede keyif edileceğini, nerede zevk edileceğini idrak edecek kadar insanlığını müdrik değilsin demektir. Öyleyse evvela seni men arafe nefse fakat arafe rabbe fehvasınca nefsini tanımaya davet ediyorum. Neredesin? Resul-i Ekrem'le münasebetin ne kadardır? Kur'an'ı ne kadar tanıyorsun? Ne yapman lazım senin? Bu hususa seni davet ediyorum. Bizim en büyük dert ve en büyük meselemiz, bir ağacın ayrı ayrı dalları, ayrı ayrı filizleri, ayrı ayrı tomurcukları olduğumuz halde, içtimai yapımızdan kopup kopup bazıları ayakların altına dökülmesi, dehrin hadiselerinin elinde oyuncak olması, dinsizlik ve imansızlık seline kapılıp gitmesi ve sonra bunların kitleleşmesi, devleti, milleti, orduyu, emniyeti tehdit edecek tehlikeler haline gelmesi, hayat, emniyet ve huzurunu tehdit eder tehlikeler haline gelmesi, manzara bu iken bu manzara karşısında hiçbir şey olmamış gibi davranma, yeryüzünde bunu izah edebilecek bir felsefe yoktur. Hiçbir şey olmamış gibi davranmanın adı çok korkunç bir gaflet ve çok korkunç bir dalalettir. Size sadece durumumuzu hatırlatmak için bu mevzuda bağışlarsanız bir ihtar çekme hissi içimden geçtim. Yoksa Cenab-ı Hakk'ın rahmaniyet ve rahimiyetiyle tecelli ettiği bir günde havanızı bulandırmak istemem. Ben isterim ki bugün bütün bir ümit olarak Hazreti Allah'a teveccüh edesiniz. Hem kendiniz için hem de size irşat ve nasihat maksadıyla karşınızda bulunan büyük mücrim için. Dergâh-ı nezdâ hadiyetinde kabul, dilek ve dilenmesinde bulunasınız. Cenab-ı Hak sizi ve beni dergâh-ı nezdâ hadiyetine kabul buyursun. Alvar imamının sık sık tekrar ettiği bir söz vardı. İlahi ezkerem bermâ keremkûn, kabûl-i bâb-i dergâh-i haremkûn. Bizim en büyük ihtiyacımız, en büyük derdimiz de odur. Kapısına gelip kapısını vurduğumuz zaman, lebbeyk sadasıyla bize cevap verilmesi ve içeriye alınmamız. Üç asırdır dışta ve sofada dolaştık. Rabbin rahmetinden, Rabbin gufranından gerektiği gibi istifade edemedik. Son bir kere daha bu senenin Ramazan-ı Şerif bayramında o kapıyı dövüyor, vuruyor ve içeriye alınmamızı bir dilek halinde kendisine takdim ediyoruz. Ve o ümitle yapıyoruz ki inşallah Teala bizi kabul buyuracaktır. Hususiyle böyle bir dilek ve istekle Rabbimizin huzuruna gelirken çok kuvvetli faktörlerin iticiliğini ve çekiciliğini de görüyoruz. Neslimizin büyük bir kısmı dinden, imandan mahrum olma gibi bir itici ve çekici güç karşısında biz çok şiddetle ihtiyaç hissediyoruz Rabbin kapısına teveccühem. Söz, sözü hatırlatıyor. Her söz bir mevzu getiriyor. Ben öyle ciddi istihzaratla bayramda sizin karşınıza sunilik yapmak istemem. Sözlerin getirebildiği şeylerle huzurunuzdan sizi bir muhasebeye davet etmek benim için daha hoştur. Seyyidina Hazreti Ömer'in bir kardeşi vardı. Şu çok dinlediğiniz vaka. Zeyd ibn Hattab. Hazreti Ömer 5-6 sene sonra ancak ezel ve ebed güneşinin ufkunda tülûuna muttali olabilmişti. Peygamberlikle Efendimiz Arap Yarımadası'nda arz-ı didar ettikten tam 6 sene sonra ancak muttali olabilmişti. Ve Müslümanların 40.sı olma şerefiyle serfiraz olmuştum. Fakat bu hızlı insan, füze hızıyla hakikatleri idrak eden insan, aradaki mesafeyi çabuk kapamış, ikinci insan olma durumunu ihraz etmiştim. Allah Resulü bir gün, 6 sene sonra dahi gelse o kadar hızlı yürümüştü ki, onun elinden tutacak, asabının içine gelecek. Bir elinde Ebu Bekir, bir elinde de Ömer. Biz mahşerde de böyle haşrolacağız buyuracaktır. Ve bir gün benim iki vezirim gökte vardır, iki vezirim de yerde vardır. Gökte Cebrail ve Mikail benim vezirlerim, burada da Ebu Bekir ve Ömer benim vezirlerimdir buyuracaktır. Fakat kardeşi Zeyd, Hazreti Ömer'den çok evvel Müslüman olmuştu. Gizli gizli Resul-i Ekrem'in bulundukları saadet hanesine, çok defa İbn Erkam'ın evine gidiyor, füyüzat-ı akdesten istifade ediyor ve doluyordum. Hicretler yaptım. Medine'ye de hicret yaptı. Sessiz bir hayat yaşadı. Sadece gürültü ve tarrakası harp meydanlarında duyuldu. O Bedir'de bulundu, Uhud'da bulundu, Kandek'te bulundu, Hüneyn'de bulundu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem vefat edeceği ana kadar her yerde bulundu. Vefat ettikten sonra yalancı peygamberler zuhur etti. Efendimizin vefatını müteakip yalancı peygamberler devri başladı. Ve bunların bir tanesinin yanında Reccal isminden 3-5 gün Müslüman olarak yaşamış ve sonra irtidat etmiş bir kafir vardı ki Zeyd ibn Hattab'a bu çok dokunuyordu. Beraber birkaç gün namaz kılmışlardı. Huzur-u Risalet Penahi'ye beraber gitmişlerdi. Bu arkadaşı ayrılmış, dinden dönmüştüm. Allah ve Resulullah inkar ediyor. Üstelik Resul-i Ekrem'in aleyhinde taan ve teşni ifade eden şiirler söylüyordum. Yemame'de yalancı peygamberin ordusu içindeydim. Acaba Allah seni öldüreceğim o günü bana nasip eder mi? O gün artık kanat çırpıp kendisine de uçmayı düşünürüm diyordu. Sahabi bize naklediyor. Yemame'de iki ordu kılıç kılıca iç içe girmiştim. Fakat Zeyd ibn Hattab'ın gözü hep Reccal'ı araştırıyordu. Ve nihayet hasmını bulmuş, ağaç budar gibi budayı vermiştim. Utanmadın mı sen? Güneşi tanıdıktan sonra ateş böceklerinin arkasından gitmeye utanmadın mı sen? Vapuru kaçırmaya utanmadın mı sen? Temiz kalpler ifsada utanmadın mı sen? Diyordu. Reccal gidiyordu ama kendisi de kılıç darbeleriyle doğranıyor ve kütükteki et haline geliyor ve yıkılıyordu. Hazreti Ömer'e Yemame'nin durumu anlatılınca Zeyd onu dilgir etti. Hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Minberde ağlıyordu. Yemame, senden Zeyd'in kokuları geliyor diyordu. Herkes hayret ediyordu. Ey emir el müminin, veya da o gün değil, Allah peygamberinin vezirim, niçin bir insana bu kadar ağlıyorsun? Hem Yemame'de şehit oldum. Zeyd benden evvel Müslüman oldum. Benden evvel Allah'a kavuştu. Ne olacağımız, ne edeceğimiz belli değil diyordu. Ve bir gün karşısına birisi çıktı. Mütemmim İbn-i Nüveyriye radıyallahu anh. Mütemmim de ağlıyordu. Ama buna bir mevizede dediğim gibi ağlama denmez, buna böğürme denir. Mütemmim şerefli bir sahabiydi. Öyle ağlıyordu ki cemaatin safları içinde. Halkın huzuru kaçıyordu. Niye ağlıyor bu adam böyle diyorlardı. Hazreti Ömer bir gün ikaz etti. Mütemmim niye ağlıyorsun bu kadar? Ya emir el müminin sen niye ağlıyorsun? Zeyd'e niçin bu kadar ağlıyorsun? Dedi ki Zeyd Yemame'de şehit oldu, benden evvel Allah'a kavuştu. Mütemmim iyice ellerini dizine vurdu. İki büklüm oldu ve ağlamaya başladı. Ya Ömer, senin kardeşin Zeyd Yemame'de yalancı peygamberin karşısında çarpışırken şehit oldu. Benim kardeşim ise Müseyleme'nin saflarında pisi pisine öldürüldüm. Beraber yanımdaydım. Aynı saftaydık. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demişti. Ama o gün Hazreti Muhammed'e küfrede de gitti. Ben ağlamayayım da kim ağlasın diyordum. Bu haddi zatından bütün irtidat etmişlere karşı yapılması ve takınılması gereken bir tavırdır. Yolun bir zikzağında yol değiştirmeye karşı duyulan feryattır. Umumi yıkılışa karşı hissettiğimiz bir iniltiden ibarettir. Ve bugün sadece kaybolan bir Mütemmim İbn-i Nüveyriye'nin kardeşi değildir. Fatihlerden ve Yavuzlardan kalan, babası İstanbul'un surlarına sancağı dikmek için göğsüne saplanan okları eliyle sevinç içinde okşayan insanın çocuğu. Ne talihli insanım ki vücuduma saplanmakla ben Resulullah'a kavuşacağım diyen insanın çocuğum. Çanakkale'de İngiliz topları kolunu kol bacağını bacak götürürken zararı yok diyordu. Allah'a ve Resulullah'a inanmış avradım var, çocuklarım var. Yine bu milletteki boşluğu doldururlar diyordu. bunun çocuğu, bunun çocuğu baş aşağı gidiyor. Her gün birer tane, ikişer tane kopuyor, baş aşağı gidiyor. Biz böylesine kuvvetli bir saik, böylesine kuvvetli bir faktör karşısında, Ramazan ve Ramazan bayramı gibi büyük fırsatları idrak ettiğimiz zaman bu istikamette değerlendirme mecburiyetindeyiz. Kimin hangi zikzaktan, hangi varyanttan baş aşağı gideceği belli olmaz. Sahih hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tüylerimizi ürpertici şu beyanda bulunuyor. Ela inne beni ademe huliku ala tabakatin şatta. Feminhum men yu'minu mu'minen feminhum men yuladu mu'minen ve yahya mu'minen ve yamutu mu'minen. Allahumme ec'alna minhum. Feminhum men yuladu kafiran ve yahya kafiran ve yamutu kafiran. Allahumme la tec'alna minhum. Feminhum men yuladu mu'minen ve yahya mu'minen ve yamutu kafiran fe na'udzu billahi teala. فَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ كَافِرًا وَيَحْيَا كَافِرًا وَيَمُوتُ مُؤْمِنًا. Allah dalalete ve küfre gidenler hiç olmazsa böyle eylesin. Buyuruyor ki sahih hadiste, insanlar ayrı ayrı tabakalardan, değişik yollarda yaşamam, değişik girizgahlardan çıkış yapmam, değişik varyantlardan ya tırmanma veya baş aşağı gitme durumunda yaratılmışlardır. Nerede nasıl bir eğri çizip baş aşağı gideceği, ve nerede yolunu doğrultup yukarılara doğru bir kavis çizip yükseleceği şimdiden kestirmek ve tahmin etmek mümkün değildir. İnsanlar içinde öyleleri vardır ki mümin doğar, mümin yaşar ve mümin ölür. Ben bu hadisin sonunda Allah'ım bizi bunlardan kıl dedim, siz de amin deyin. Allah'ım mümin olarak neslimize mümin olarak doğmayı nasip müyesser eylem. Mümin olarak yaşama şerefiyle şerefyab eylem. Ve mümin olarak ölmekle serfiraz eylem. Ve yine devam ediyor. Öyleleri de vardır ki kafir doğar, kafir yaşar ve kafir olarak ölürler. Bu kötü encam, bu akibetten Allah bizi ve neslimizi muhafaza buyursun. Ve niceleri vardır ki mümin doğar, mümin yaşar fakat kafir olarak ölür. Allah suyu akibetten bizi muhafaza buyursun. Biz bütün dehşet ve şenaatiyle bunu gördük. Ve niceleri vardır ki kafir doğar, kafir yaşar ve mümin olarak ölür. Kafir anneden babadan dünyaya gelir. Biz bugün bunu da bütün ihtişamıyla müşahede ediyoruz. Memleketimizde terbiye verilemeyişinin ifadesi, terk edilmişliğin ifadesi, baş aşağı giden bir sürü insana şahit olduğumuz gibiyim. Memleketimizin dışında hususiyle diyar-ı küfürden, her gün binlerce insanın fevç fevç İslamiyet'e dehalet ettiklerini de görüyoruz. Kilisenin çanlarını duyarak neşet eden, öyle yetişen ve o havada yaşayan insan, sonra düşünüyor, tezekkür ve tefekkür ediyor da Müslüman oluyor. Müslüman oluyor, yığın yığın Müslüman oluyor. Size birkaç defa arz etmiştim, yine arz edeyim bunu. Diyor ki Paris'te her gün Fransızlardan 15 tane insan Müslüman oluyor. Bu batının bu mevzuda biraz daha hassaslaşması, biraz daha alıcı esaslarının, kabiliyetlerinin, istidatlarının daha hassas alır hale gelmesi bunun ifadesidir. Cenab-ı Hak bu umumu olup bitenler karşısında neslimizi tuttuğu yolda daim ve kaim eylesin. Bize de cesaret lütfeylesin. Aziz Müslüman, ben bu hadisi şerifle şunu size getirmek istedim, anlatmak istedim. Hayatın neresinde nasıl bir istikamet temasar olacağımızı veya Allah muhafaza buyursun neresinde nasıl bir eğri çizip aşağıya doğru baş aşağı gideceğimizi şimdiden kestirmek mümkün değildir. Cenab-ı Hak bizi himayeyi sübhanisiyle muhafaza buyursun. Onun içindir ki küfür ve dalaletten, yılandan çıyandan korkunma havası içinden fırsatları değerlendirip neslimiz için fiili ve kavli, Rabbimize karşı dualarımızı takdim etmem, onun salahını isteme mecburiyetindeyiz. Günlerden bir tanesini bugün idrak etmiş bulunuyoruz. Ramazan-ı Şerif bayramıdır. Allah bâisi rahmet ve sebebi mağfiret eylesin. Bu mevzuda ben ciddi arz-ı halimi kabul buyururlarsa sizlerle beraber ona mevizenin sonunda takdim edeceğim. O sadede gelmedik henüz. Ben daha ziyade bugün Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin enginliği karşısında insanların duyarlı olması hususu üzerinde durmak istiyorum. Rahmeti sonsuz olan bir Allah Celle Celaluhu, o rahmete çok ihtiyacı olan insanlar, bu rahmeti sonsuza karşı insanların bu ihtiyaç hissini kurcalamam, bu ihtiyaç hissini geliştirme, Rahman-ı Rahim olan Hazreti Allah'a teveccüh etmelerini temin etmem. Çok aziz ve çok şerif bir vazifedir, bizim de başımızdan aşkındır. Bu hususu yerine getirmeden kendimi aciz ve zayıf görüyorum. Ama Cenab-ı Hakk'ın rahmetine istinad ederek ben O'nun lütfettiği kadar arz etmek istiyorum. Cenab-ı Hakk'ın rahmaniyet ve rahimiyetine karşı vicdanları uyarma ve duyarlı kılma, bu haddi zatında peygamberlik vazifesidir. Onu nebiler yaptılar. Ama Resul-i Ekrem'den sonra peygamber gelmeyeceği için ümmetinin eşrafına, hamele-i Kur'an'a bırakıldı bu vazifem. Hamele-i Kur'an da asrımızda kalmadığı için mücrimlere kaldı bu iş. Ben bu vazifenin sıkleti altındayım ve bunu samimiyetle size söylüyorum. Allah şahittir, üçüncü safta dururken yine bugün ben bu cemaatin içine geldim. Yine kürsüye çıkma imkanı bana verildi. Yine vaaz-ı nasihat edeceğim dedim. Rabbim dedim, eğer bana karşı gazap etmesen içimden geçen şuydu. Niçin canımı emanetini almadın da bana yine bu vazifeyi yükledin? Vallahi içimden geçen budur. Billahi içimden geçen budur. Ben bu ağırlık altında esasen iki büklümüm. Belki dünyaya ait kinlerim, nefretlerim, öfkelerim beni bir derece ihtiyarlatmıştır ama esasen vaaz-ı nasihatin canıma okuduğu kadar hiçbir şey beni iki büklüm hale getirmemiştir. Hiçbir zaman kendimi belli bir cemaata nasihat etme seviyesinde görmedim. Allah'a sığınırım. Kendime vaiz ve nasih demedim. Belki cemaatimiz içinde pek çokları bu işi evleviyetle ve liyakatla yapabilirler. Ama ben yapamam. Ne acıdır ki resmi bir vazife olarak ve bir kısım aldanmış ve yanılmış arkadaşların itmesiyle ben her zaman hususiyle hayırlı günlerde karşınıza çıkıyor. Bu mevzuda sizlere bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Vazife çok ağırdır. Maşeri vicdanı uyarmam. Allah'la münasebetin temin ve tesisine vesile olmam. Bu iş için Allah Hazreti Adem'i yarattım. Ona Safiyullah dediler. O mahlukatın safisiydi. Ve her şey bir tomurcuk halinde ondan meydana geldi. İş kesrete doğru gelişirken bozulanlar da oldu. Allah Celle Celaluhu yer yer simaları yüzleri neyse vahdete çevirmek için peygamberler gönderdi. Hatta yer yer vahdet için tufanlar meydana getirdim. Fırtınalar oldurdu ve oluşturdum. Ve vapura bindirdi insanları. Hazreti Nuh'un arkasına kattım. Yer yer Hazreti İbrahim'in etrafında topladım. Hazreti Musa'nın etrafında topladı. Makamı cem'in sahibi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında topladı. Onlar insanın aczını, zaafını, fakrını, ihtiyacını, rahmete olan ihtiyacını haykırdı, dile getirdiler. Allah'la münasebeti takviye ettiler. Bu vazife güçlü ellerde, kendisine layık şekilde yapıldı ve yerine getirildi. Ve Peygamberimizden sonra büyük İslam davası en güçlü omuzları buluyordu. Dünyayı terk etmiş bir cemaatin omuzunda kendisini buluyordu ki, peygamberlerden sonra yeryüzünde artık öyle bir cemaat göstermek mümkün değildi. O vazifeyi sonra onlar yaptılar. Müslümanlığı sevdirdiler, Allah'ı sevdirdiler. Kopuk insanlığın Allah'la münasebetini temin ettiler. Öyle temiz bir nesil yetişti ki, sahabinin yaptığı hizmet neticesinde biz tabiini kiramı bütün ihtişamıyla şöyle görüyoruz. Yer yer onlardan da size misaller intikal ettirdim. Erkeğinin kapısına gidildiği zaman Rabbisiyle münasebetinden koparıcı her şey, bütün dünya ve mafihan, rahatlıkla elinin tersiyle iteceği, terk edeceği kadar Allah'la münasebet içinde görebileceğimiz gibi kadınının kapısına gittiğimiz zaman da aynı hava ve aynı anlayış içinde müşahede edebileceğimiz bir cemaat meydana geldi. Allah'la münasebeti çok iyi kurabildiler. Biz kurmayı düşündüğümüz bir dünyadan, yeniden insanlığın Allah'a iman etrafında dirilmesi istikametinde cehd ve gayret sarf ederken ancak böyle bir münasebetin kurulmasıyla her şeyin hallolacağına inanıyoruz. Allah'la münasebeti gerektiği gibi kavu olmayan insanların yapacağı ciddi hiçbir mesele yoktur. Muhammed İbni Münkedir'in kız kardeşinin kapısına gidiyor. İbni Sakhtiyan gibi kimseler. O tebe-i tabiinin imamları diyebileceğim gibi kimseler. Veya sahabiden pek çoklarını da görmüş gibi kimseler. Bu muhterem kadını ziyaret etmeye gidiyorlar. Kendisini ibadetten alıkoyuyorlar. Ve yalnızlığından ötürü kendisine fikir vermek istiyorlar. Diyorlar ki böyle yapayalnızsın, bir hayat arkadaşın olsan, bir hayat arkadaşın olsa da beraber hayatınızı sürdürseniz, hayatın bir kısım tekalifini de o omuzlasan. Vallahi diyor ki Eyyub-u Sakhtiyani ile falan dahi olsaydı, ben yine böyle bir teklifi reddederdim. O iki zat diyor ki o falan işte odur, Eyyub-u Sakhtiyani de benim diyor. Ben de diyor sizi insan zannediyordum. Hiç sıkılmadan, haya etmeden bir kadınla konuşuyorsunuz. Sonra ibadet-ü taatı terk etmişsiniz. Allah'a kulluğu terk etmişsiniz, gelmiş bir kadınla konuşuyorsunuz diyor. Bu havayı temin ve tesis ettiler. Seyyidina Ömer ve Seyyidina Hazreti Ali'm, Üveysül Karni'yi buldukları zaman Arafat'ta deve güdüyordu. Çiçeği burnunda bir delikanlı deve güdüyordu. Mefkari Mevcudat Efendimiz hilye sahibi yazıyor. Ferman etmişti, duasını alın. Ve Seyyidina Hazreti Ömer herkese soruyor, onu araştırıyor, bulursa duasını almayı düşünüyordu. Yemenliler, Karınlılar hacca gelince öğrendim. Arafat'ta deve güttüğünü öğrendi, gitti yanına. Selam verdiler kendisine. Tazim ve tekrimde bulundu kendilerine. Benden ne istiyorsunuz dedi. Bir delikanlıydı çiçeği burnunda. Allah Resulü'nü ancak çocukluğunda idrak etmiş ve görememişti. Sahabi arasına girememişti. Yemen'den gelememişti, minnacık bir çocuktu. Ve ancak sahabiyle görüşme imkanını elde etmişti. Ama Mefferi Mevcudat Efendimiz Gayb bin gözüyle onun büyüklüğünü görmüş. Ve duası alınması gerektiğine dair işar ve işarette bulunmuştu. Kendisinin ibadet-ü taattan, Rabbisiyle olan huzurundan alıkonmamasını istemişti. Ve sonra Halife-i Ruh-i Zemin, Hazreti Ömer olduğunu, Hazreti Ali olduğunu duyunca tazimat ve tekrimatıyla kendilerine karşı alakada bulunmuştu. İyilik yapmak istedikleri zaman da reddetmiştim. Dua edin dendiği zaman da benim gibi insandan dua olmaz demiştim. Ve fakat hiçbir zaman Rabbisiyle olan münasebetinin koparılmasına gönlü razı olmamıştım. Belki kendisini rahatsız ettikleri için huzursuz olmuştu. Beni Allah'ımdan alıkoydunuz demiştim. Sahabi gönüllerde bu irtibatı meydana getirmiştim. Allah'la münasebeti böyle kavi hale getirmiştim. Ve bu 9-10 asır böyle mevcelenip geldim. İstanbul surlarına kadar inanmış bir cemaat tırmanırken, gencinde, ihtiyarında biz aynı hava, aynı aşk, aynı şeyi görüyoruz. Hazreti Fatih İstanbul'u fethettiği kadar neye sevindiğini bilir misiniz? Geçen de bir temsille ariz ve amik olarak anlatıyordu Mısır Radyosu. O da şayan-ı şükrandır. 3 asırdan sonra Müslüman kardeşlerimizin milletimize karşı duydukları alaka şayan-ı şükrandır. Sahabiden sonra bir tazimle Hazreti Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin adının Mısır Radyosu'nda anılması ve tazim edilmesi. Genç ve muhteşem hükümdar İstanbul'u fethetmiş fakat içinde bir ukde var. Esas arefe günü sokak sokak dolaşıp milletin elini öpüp 3-5 kuruş para alan bir insan gibi en büyük armağanı bekleyen Hazreti Fatih. Kendisine en büyük atiye ve hediyelerin gelebileceği şeyi bekleyen Hazreti Fatih, bu hediye ve atiyenin Ebu Eyyub-ül Ensari Hazretlerinin mezarının bulunmasını kabul etmiştir. Ebu Eyyub-ül Ensari Hazretlerinin mezarının bulunması, Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri için bir dert haline gelmiştir. Ve bulduğu zaman da Allah'a binlerce hamd ve sena olsun. Beni bu şerefle, bu izzetle tekrim etti ve tebcil etti. Şereflendirdi diye Allah karşısında iki büklüm olmuş. Şükran secdesine ve rükûna gitmiştir. O güne kadar bu ruh ve bu şuur temadi edip gelmiştir. sahabi bu ruh ve şuurun temadi etmesine yardım etmiştir. Allah'la münasebeti kavi kılmıştır. Beşerin Allah'la münasebetini kavi kılmam, her devirde belki beşer için en mühim meseledir. Ben işte bayramda böyle mühim bir meseleyle huzurunuza çıkıp bilhassa bu hususa dikkatinizi istirham etmek istedim. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri kalplerimizi yumuşatsın, kendisiyle münasebetimizi kavi kılsın. Biz 3 asır kopukluktan sonra bir sahabi ve tabi'in ayarında belki bu münasebeti kuramayacağız. Fakat yine de inkisarı hayale ve ümitsizliğe düşmemek lazım. Şu anda tevellüd eden, tekevün eden, oluşan ve arz-ı didar etmesiyle dikkatimizi çeken bir nesil, bu mevzuda yepyeni bir sahabe ruh ve şuurunun dirildiği istikametinde bize bir fikir vermektedir. Onlarda gördüğümüz küçük arıza ve pürüzler, gözümüzü tırmalasa, kulağımızı tırmalasa dahi, gerçek manasıyla inşallahü teala, çok yakın bir gelecekte ve istikbalde, bu nesil, sahabiye ait bir ruh ve şuurla arz-ı didar edecektir. Ben bu beşareti, bu Ramazan-ı Şerif'te birkaç yerde cebri anlatma mecburiyetinde kaldım. Birkaç topluluk huzurunda arz etmeye çalıştım. Aziz ve muhterem Müslümanlar, 3 asırlık bir fetret devrinden sonra, 3 asırlık uykudan sonra, Allah'a hamd ve sena olsun, çeyrek asırdan beri insanımız uyanmaya başlamıştır. Vaka bunun kökü yarım asır ötesine gider. 50 seneden bu yana milletimizde dini hayata sahip çıkma gayreti başlamıştır. Genç ve okumuş bir grup, okumuş bir topluluk İslam dinine sahip çıkmaya başlamıştır. Biz bunu bütün ihtişamıyla görüyoruz. Hele 100 sene ötesine gittiğimizde Avrupa'ya gidip okumuş olarak dönen neslimizin hepsinin dinsiz olması karşısında, dini terk etmesi karşısında, asrımızda Avrupa'ya gidip gelen kimselerin dine sımsıkı merbut olmasını gördükçe bu mevzuda kanaatimiz iyice kuvvet kazanmaktadır. Aşağılık duygusu içinden batıya ilim tahsil etmek üzere giden bir asır evvelki insanımız döndüğünde İtalya'nın karbonarileri gibi dinine, diyanetine küfrederek dönüyordum. Kur'an'ı inkar ederek dönüyordum. Resulullah'a baş kaldırarak dönüyordum. Yarım asra yakın bir zamandan bu yana Avrupa'ya gidenlerin vaziyeti değişmiştir. Bugün ben Berlin'de de, Münih'te de, Stuttgart'ta da, üniversitede hocalık yapan kimselerle görüştüm. Talebe kitlelerin arkalarından sürükleyip götüren kimselerle görüştüm. En azından oradaki Müslüman talebelere, Türk talebelere sahip çıkan arkadaşlarımla görüştüm. Her birisi bir üniversiteye mensup, orada ders veriyorlardı. Birer havari gibiyim. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabisi gibi neşr-i hak vazifesini yapan kimseler istikbal hakkında bize ümit vaat ediyorlar. Binaenaleyh geleceğin bir sahabi geleceği olacağında katiyen şüphe ve tereddüdümüz yoktur. Bütün aşağılık duyguları atılacak Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Batı hayranlığı yıkılacak Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Şarkın münafıklarının sosyalizm ve komünizm hayranlarının gittiği yol tıkanacak Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Mecburi istikamet gibi, trafikte mecburi istikamet gibi, gönüllere doğru açılan cetvellerden insanlar ister istemez tek yekta ebedi hedefine doğru istese de istemese de Allah'ın tevfik ve inayetiyle sevk olunacaktır. Gelecek böyle olacaktır. Ve bunun emareleri çoktan belirmiştir. Bir kardeşimizin ifadesi içinde baharı zorlayanlar vardır bugün. Karın erimesinden alından, çığların meydana gelmesine, rüşeğimlerin baş çıkarmasına, tohumların harıl harıl saçılmasına, en yalçın kayalarda dahi yeşilliklerin baş göstermesine kadar hadiseler adeta bir noktada birleşmekten, odaklaşmakta, merkezleşmekte ve baharı zorlamaktadır Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Buna doğru gidiliyor. Biz bütün ihtişamıyla bunu görüyoruz. Onun içindir ki bugüne kadar yavaş yavaş geldiğimiz en son bayram, bana belki bayramların en tatlısı, en halavetlisi gelmektedir.